لەگەڵ دار و دەستەکەی گەیشتە ناوچەکە بۆ سەرنجدان لە کارەکانی عەبدوڕەحمان. عەبدوڕەحمان هەرچیشی لە توانادا بووایە دەیکرد بۆ ئەوەی ئاشتی و ئارامی بچەسپێنێ لە ناوچەکە. ئای لەم پیاوەگەم ژانە، بۆچی نەهاتن بۆ پێشوازیکردنی نوێنەری ئیمپراتۆر؟ بە خیر بی جنابی نوینر من عبد الرحمنم سروچی ناوچکا منیش تایم نوینر ایمپراتور ایسر کرده پیویست لباشتی نیشنگه من دابنین لم ناوچه یا همشتگه آماده یا بله دام وای براود من نکن لگل اویل پایتخت ده هیا بجویره توانای خوم هم میوان دارید دکن باشا نشه من ارزو کنی خوم قلقه بکم به ناوچه شاوادا بلام همشتگ لجه راو بوسینی تو دوسته به هر حال باسی چالا چی خوتم ببکا دای باسی چالا چی خوتم ببکا من لناوچه اگل دایی بوم خلقه که زور دل پاکن جامن فرمان روای ام ناوچه اما تول خزانه چه غصن خاطی دنیا و وانی ها؟ بله فرمان روای ناوچه چون دبیت سلوشی پولیس لناوچه چی دستا چی؟ عزیزم ده تایی لپلی خود برستل بکره ایتا و ها؟ نه نه ما بستی شموانیه بیدنگ با حولی درو کردن مده لگل من هرجیز او شکانی زور ناشیرنن سشتشی تر هی بلی لیاتی خیزانه چی غصن اگر ام مرینانه بکیت امپراتور تیده گینام حیبه آگا تیگه ایشتی باشا باشا استادت بم باشوی نیشت زیبونت گورم زیره چی خود در برا خوشحالی ایما پس به تو دبستید داو ما یکاتی چی خوش ببیت سر گورم باسا واز ده گفتگو کردن بینا واز ده ما بینا جه بگره دهی آهنگی چی گرم گر من باستاز بکه دلی چی؟ آهنگی گرم گر؟ بله بله آهنگی چی گرم تو زیره چی دزانی ما بستم چیا دهی باریز میوانداری کردن ببینم ببورا گورم یه ما خلکانی چی باوردارین و ناتوانی سر پیت شرع بگن چی؟ ناتوانی؟ اما بدبختی ها باشا دیاره دتوانی سرپیسی لارزو کنی نوینری امپراتور بکیت دیاره دشتوانی برگی سزای سرپیسی کردنی فرمانکان بگرید های سر کرده باوردار بله من اوشتانه دزانم هیوادارم لیم ببوری چی؟ دزانی که کسی مکر ریشی لسر رد کردنه وی دوا کاری کم بیار رو حکمت نه منو بزار بکن بلان تکایلی من مگره لکم کوری من گورم خوارده کت خوش نیا حجیز نه توانم ام خوارده بخوام تو هست من بریندار دکی گورم لگلوی ریز لخوارده کش نگر میوان داری کم خراب و کارکان شد به همه شیو خرابا نبی زور بوردی چاو داری کار گمزل کانت بکم سکایتی به نعمتی خوارده کی هروه سکایتی به امش دکی بس حکمت برم ده حمزه زور مسو نه تو انا مارام بگرم لا سکوتی پیاوش کم شیاوا زور دلی عزار دان لمالی خو ما سکاتی من پیدا کا ریزی خود بگر ادینا دت کوشم مریچی ده زاین لگا شخص ده کی هی بشرم ده بیت تم بیت بکمو زمان ببرم چی نه کردو بیکا خوند زانم چون پیر ده کم کا چون ریزی میو انداری ده گریتو چون فرمانی امپراتور جبه جده کی هی خراب بکات تورجیز هستو نصر نیا سکایتی و اصل کرده ماده که تو نعمتی خوار رده که تو لبسایی با تایی بون کشید تایی گم شد پیم بله چه گم شده منی ان تو عشق شا حکمت بس آواز بینا ببوره زنابی تویو لجیات حکمتی هاوریم داویلی بردنکم سکا او زوال دستید خیلی لی مگره گورم او ما بسی سکایتی نیه بنوی نری امپراتور هرجیز بلام هر خوی زود تو را ده بید لحنده شد ده ایوادارم لیگو باشا اما لبیر خوم ده بموا بلام بمر جد چیز ده گوتی بیانی زیبه زیب که باشا اوی درون من پی خوش بید زیبه زیده که نگم شا لبن ام هوی معمول شوانو گوانم پی خوش نیا با منی جیبه لگورم تاکو فیریب کم مانه شرسیم دلی چی؟ بسا واتی دم گری حمزه سکایتی به عبد الرحمن کرده برهم برمان گمه گیر بکوه حکمت اگر بیدر امپراتور بکشین تاوان بار دمین دلان امپراتور حکومت و دوائی ناتو این چوله بکن بو بده سهنانی اما زکان من لسسپاندنی آشتی و داد پروری هولکان من بفیرو دروات گمه گاران بگره حکمت اما دا ظالم بلان لعبد الرحمن دور ربو ایگو تگمزا جواب گره حکمت پیمانه کمانت لیاد سو پیست کارک نکید کل آمان زو کمان دور مام خاتوا بلان عبدالر نستا بابروید جگل آرام گرتن هیز رگ ساره ایشی تریان لپیش نبو چون که برپرز دانوی نوینری امپراتور بمانای برپرز دانوی دا صلات امپراتوریت دید عبدالرحمن سری سرما بو لوی چون لگل تویو حل سکوت بکاد لروش دوائی لگل آمجد زارشتر سردانی کرد چی برتیل بو چی نگبتن ها بو غرز تویو بلکو بو ایمش اوش خسلتی خومانا برتیل ایمه لولاتی چی هجارین خلچی ناتوان بادو سرانه بدن لگل اوی ایمه لسر تاو ام مثل ایمان رد کردو توا اما چیشه خودو چیشه اوانا ایسته به هز باره لیب سنن بدی اما کارش زور خرابه من تنها والای بسیاره کانده دمو اکاد اگلیم ده پرسی چاگیر لخود کو عبدالرحمن تو ایستا تاقی ده کری توا ها مام کورم اما کارش خرابه و همیان ردی ده کنو شتیوان اکم لگل خلچی ولاته کم دیگه ایستی گواتا برگه انجامی بیکرنو کاند بگره بیر لو پلو پاید بکره و کل دستی ده دی برتیل بدم تاکو پلی خون بپاریزم دولا من ده بی تو جیانه چه خوش ده بکسر ای بی آگا موازنم بیکرنوانه بینه و لیگر ربا خرب چاره نو چه خویانه دست خویان بیر داد پریوری و مروضایتی و شی بینر خند ما حفیظ بیر لقصانم بکره و که پیم بودی آمان چی سرچی حتنی نوینر برتیل ورگرتن بو امش سیر نبو با پیاوه کشوین کوتی اوانه بو کناس رابون با دستوار چاککا بیگومان عبدالرحمن خیانتی لخلچی ولاتکی نکرد بلان سرپیچی دابو نریتکی کردو برتیلی دابا نوینر نه حکمتو نه حمزش دنجان نکرد لبر خاطر عبدالرحمن چون که پلو پایکی لدست دادا با یک تاکوشا بلام عبدالرحمن هر دنبیری لآمان زرونکانی خوی دکردوا نیا خارا پیوست اما لما جانی زنگ دارون گینا و بو او دانن وین بو پیاوش خراپا کاری وکو تویو مزرم تویو سکرده عبدالرحمن گنجی چی زم مدانی و هجیز حالی ناکات هیچ حالا ناکات خوانا کان من زور دور کودنوا لدشید ستا کلال زردکان زردان لپینال ساکی ام خالکا بلا هم تویو خراپا کار لعبدالرحمن غزری و خون دا زانم چو تولای لیدا کموا بیگو من زرشت چاوم پیدا کویتا و ای پیاوی آزا، لگ درنده بده بله بله لیده بیدنگ من کنیه، بیدنگ بله با پیره و پیاوش زور درنده بله درنده، بله بله درنده جوی بگره کرکم همون روژه که تا ندر دست چگ آگا دار بند تکایا، چگ آگا دار بند کرو راست، کز نتوانه به تناله برن ور خرافه کاران دابو هسته گواتا چی بکم جیان من برو عرسته چی دشوار در واتو آمان زکان من نه تجی لی دلم درنده ای سوار چاچ آزا لکول مانی بکوا من زانی و کوان درگوی لسر خوی دا خستو بی اوی با اشی خوی حسید هم گم جیدیار بکمم دا زانی وای با دا چم دیوی ایمه تجیب خاتواب زانی ایمه آزیل دینی ماشا گیر او سر پیچی من دکار دبی نشانی بدم و فیری بکم کسر پیچی کدنی فرمانکان ناکامی چیا دبی ام پیر مرده بیانی بینن بولم با اوی کار چه خرابی پی انزام بدم خوم ده زنم چون طوله ایده ده کما لکوتایی ده هاتی بخیر بیاری هر وقت زنی ما با کارشو گرنگ بنگد کدوم ما گورم چی تا؟ زدل ما با کارشی آسایی ها ده زنی شد منوسی ای پیر مرد؟ ها؟ بله کم یک ده زنم کم یک منوسم اما زور زوانه ای سوات توی او سیروی داوای پیاوی کارزان توی و ناساری کردم راپورت یک بونوسم ندشی سکرد عبدالرحمن زور بخراپیش زور بخراپیش چی؟ گوته چی؟ توی و پیو گوتم کرازاکان دکو جمع اگر فرمانکانم زیب بزیر نکید حالا یکم کدو حجز پیم راز نکرد توا بخوای پیم راز نکرد توا توی و هر جیزیت خود نابم لموضوع درگاب کوایی ترسنم نم درگاب کنوا حوال چگرنگ پیه بوتان ناکه و یسایش دبینم بیر کنویشی لبارم بیر بوام درگا کنوا اگر یه براسی جانی خودا خوش دوید لاتون سر رگم بگرد بگرد والله این پهلوانه اره والله این پهلوانه خواهد علی دکم لخو بای حتی بود کجم ها؟ توش پیوندی نبیم نو کرا ام نامه ام داره دای بلان دبی ببونی چون کنی رو من استابر و پایت اخت روی لوانه گیشت بی باسم کلا برای کم زار توم بینی نم کشتی چون حتی با هرار پیاوه چی جلیده به هرسته بم دستانه بود کشم بای حاتم سون که سربازه کم خوتو بون پیش آوی به خبریم بینم حاتم برادر او چاوروانی سزای من با کاتی جاران روی هی خراب بکاری بد کر لیسا با دوانو ناتوانی ایس کن لیال سه ترسلو کزا در بازم کن گمشه گمشه تالش دوی لیاو هاو لیاو هاو هاو در و خوتوه هتکا تالی دکم فریم کمند چی دکی لیم گره بابرم لیم گره هتکا تالی دکم هرمتیم دم هرمتیم اگه در بلوی پیدالم تویو او بدکارانه ویلی تو کولاتا که اشیوان دو بیران کدوا دبی امروانه یکت پیدکم هر چیز لبیر نسی هتکا لیم ببوراو دیالم بوده. افریم کمی. وای چه چیل دست و چاک که. افریم کمی. افریم کمی. حالا که تو دست سوم پاره وا، تو که اتی به عطر حمام دکه. نه ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما وچی نکت حکمت لبروی خرابی کردوا دزانی ما ترسیم کارت چیه که پی الساوی دیگو من عبدالرحمن امو تو خوشم که هاتی دیگه ادام بزینا چی تن دلیل جبه چی دیکم راپورت کل دکر رین موا دیگه ادام بزینا عبدالرحمن دتویم پتا بسینم لبر خاطر ام پیاو درنده اینا حکمت بلام لبر اوی ریز لی امپراتور دا گرم تیگشتم ایل دل پاچیم روست برزید ای سوار چاشی لیاتو تو هر جیز شایسته سکایتی نیت نپیناو کسانی تر ام همو آزار و درد سریه دا تیجی راستكي اما درنديه عبد الرحمن نسال بيماني خوما دمينينه وبهار الخيبين داوما يا لبيد نتشو بيدي ما بيمان ما داول اسال ساكي كاري هردم راستكي استا جوي بقرم بريه پندێک هەیە دەڵێت چۆڵەکەی باز لەسەر درەختی ورکاوی ژیان بەسەر نابات. ئێمە هەڵەیەکی زۆر گەورە دەکەین ئەگەر لێرە بمێنینەوە و بۆیە حیکمەت ئەم تووڕەیەی گۆڕی بۆ کردەوە. زۆر باشە، ڕاستە، ئەگەر ئەو وای نەکردایە من بەدەستی خۆمان دەکرد. بەڕاستە گوتە چی؟ ئێمە زۆر هەڵەمان کرد بە چارەنووسی خۆمان و کەسانی تر برایە. بۆچی ئێمە خۆمان کردکەین لە سوودکایەتی پێکردنی ئەم نوێنەرە ئیمپراتۆریە؟ نابێ پیاو لە کاری ئاوادە بەردەوام بێت، چونکە ئێمە پەیمانمان بەستووە لەسەر بنەمای دادپەروەری و ئاشتی و ئارامی بۆ خەڵک. با بۆ ئامادەکەمان تێبکۆشین. تۆ لەسەر حەقی، ڕاست دەکەی. زۆر خراپە کاری بەرامبەر بە خەڵک ئەی نوێنەر، بەڵام ئێستا لێت دەگەڕێم بۆ ئەوەی هەستی مردووی خۆت زیندو بکەیتەوە. لە مەودوع هەرگیز شکست ناهێنن، بەڵێ ئێوە دەزەنگن لە دژی پیاوی دڕندە ببێت ترس. ئەی ئازاد، تۆ نامەیەکی بە پەلەی ناردووە، تکایە ئاگەدار بن. باسە دەکەم لە مەولا هاوڕێی باش من بۆ یەکتری. ئاگاداریان با، پێک دەگەینەوە ئینشاءڵڵا. خوا ئاگادارتان بێت، داواکارم لە خودای گەورە بتان پارێزێت لەگەڵ هەموو جەنگاوەرەکان. خواتا لەگەڵ ئاگاداری خۆت با. من دەگاڵ دێنم عەبدوڕەحمان. منیش لەگەڵی دادەچم. ماندوو دیارن دەتان بینم. باشە، ماسیەکمان دۆزیەوە جگە لە بە شوێنکەوتنی هیچترمان پێ نەکرا. تەنایە قلمان ڕاوکرد لەبەر تیشی خۆر و شکمان کردەوە. عەبدوڕەحمان حیکمەتی سەر کۆنە نەکرد لەسەر ئەم کارێکە کردی لەگەڵ تۆیە، چونکە وای بۆچوو پیاوی دڕندە هەر شایانی ئەم زۆرە هەڵسوکەوتانەیە. عەبدوڕەحمان گەیشتە ئەو باوەڕەی کە ژیانی فەرمانبەرێتی و کارکردن لە جێوە ئامانجەکان ناهێنێتە دی، ئەو ئامانجەی کە لەگەڵ حەمزە و حیکمەت پەیمانیە لەسەردا بوو، بۆیە وازی لە هەموو ئەوانە هێنا و بەرەو گۆڕەپانەکانی جەنگ بڕێکەوتن.